xam ne yaa nekk ci mbir ji yoon. Lislaam yëpp benn baat lu jot la du ñaar, benn baat rek la. Lépp lu mu nekkut yàlla amu ci soxla. Moo taxoon nit diinaam daf war leerlu ba mu leer ko. Maa ngi wax toujours ne lislaam ndax ndey ak bàyyi joo ci dugal nit. Te ñu bëri boo ko xoolee ndey ak bàyyi moo leen ci dugal di judd naa ci ndey ak bàyyi rek fekk naa juñ julli ma julli ànd ak ñoom, fekk naa ñuy tudd yàlla ma tudd yàlla ànd ak ñoom, fekk naa la ñuy war ma war ànd ak ñoom. Ndax loolu tax na bokk ci lislaam. Taw nga bokk ca te keneen bu bàyyeekoon fële ñëw bëgg dugg ci diine ji xëy na ndey jaag bàyyi ji duñ jullit donc naan ba lañ ci dugg da nga tuub foog nga jox ko sart. Te la muy tuubee booy lan mooy baat seet ko koy tuddloo. Yow nga ne man damaa judd ci day bàyyi rek man xëkk saa tuub warati ma man. Man jullit daal di doon jullit. loolu kenn ku ne war na ko gis nga baat bi kenn ku ne farata la ci yow. Achhadu an laa ilaha illallah wa achhadu anna muhammadan rasulullah kenn ku ne doon sa ndey sa bàyyi jullit dañ sax war na nga tudd ko. Tuub ñëpp la war. Salaam sax dafa tuuboon. Saa booy duñu tuuboon. Kon baat boobu leen ku dugg ci lislaam moo la ci dugal waaye ku ci génne moo la ci génne. Lislaam day bàyyi di ci dugal di du ko ci génne. waaye li la cee dugal mooy baat seede yi li la cee génne mooy baat seede yi. Kon kenn ku ne farata la ci yoon wax buy denn gisam baat boobu leen moo lay sooyal ëllëg. Kon nag nit waru ko defal gannaaw. Te itam dama wax ne laa ilaha illallah bu fekkee ci làmmeñ nga yem borom bu àggee ci sukuraat rek rëcc na ko. Te moom bu la rëccee rek fu nga jëm doo fekk dara. Kon moo tax dañuy bëgg bu mu yem ci làmmeñ yi naa it nañ ko xam te fas ko. Xam gi nag mooy lii nga xam ne moom ngeen def yoon woo rek lañ ko xam ne tudd ko baax na waaye lu mu baax baax xam ko moo ko gën. Xam ko nag faaw nga sol si dàll faaw nga soppi doxin faaw nga soppi jëfin dara mën a àgg ci yàlla. yastawu sheikhan arifal masalik yaqii fi tarixi al mahalik yastru ala isaa ra'ahu wa yuslu abdi ila maola. li la borom téere bi wax boo bëggee xam yàlla ba doo ko bokkaale nee na dama tin bu xam sobu waaye arifal masalik yaqii fi tarixi al mahalik ànd ga nga ànd ak moom ca lay fagale alkande yaskuru ala isaa ra'ahu waxtu woo toogee moom yàlla lay won moom lay tegtal du la won boppam du la won askanam wa yuslu abdi ila maola dan la womaat benn yàlla bi nii. Kon yéen wóolu leen moo yoon yi nga xam ne ku ca jaar te jaar te nañ ca war a jaaree la nga yëg yow yaa xamal sa bopp la ngay mooy lan. da koy natt ak la ngay yëgoon ba nga ko démb. da koy natt ak la nga nekkoon démb. su fekkee yëg am na da la war a liggéey tey moo gën la ngay yëgoon démb. li nga am tey moo gën la nga amoon démb. te kanam la jëm nag boo ko liggéey. te da la war ne lii soo ko ñàkkoon ak ça li yàlla gërëm ñàkk nga ko te li yàlla gërëm ku ko ñàkk ëllëg da nga sonn ndax yàlla ko waal boppam. wa man yusrik billahi faqad harama alayhi aljanna ku bokkaal yàlla àjjana aram na si moom te ku xamul yàlla bokkaal yàlla. kon nag lay tax jaam wiital yàlla bu ñu ko bokkaale kenn loola moom la waroon def ittéem te loola mooy lan mooy dellu ci yàlla. maa ngi wax ne waxtu wu ne xam-xam liñ la ne diraaya riwaaya sinaaya ñetti xam-xam toujours ñoo am. mu wax ne diraaya wala riwaaya démb la woon mooy lañ lay nett téere bi lu mu bëri bëri lu mu lay wax ay nett ngir ba mu jeex loolu mooy xam-xamu démb. xam-xamu démb yow fekk yow la ko bokkale ca dañ la ko nettali nag mën nga gëm mën nga jëfe waaye doyu. xam-xamu diraaya mooy xam-xamu tey loo fekkee la ci nga bokk mooy lu ñuy gis loo gis nag ba doo ko laajte ba lu ñuy xam loo xam la ba doo ko laajte ba lu ñuy ñam da nga ko ñam ba doo ko laajte loolu mooy diraaya. sinaaya mooy lii ñëw ak seegut waaye nga yëg ne diraaya bii nga taxaw tey te mooy xam-xamu tey ci tey jii ci nga mën a defaree démb la weesoon ci tey ma nga mën a fàggandiku lii xam ñu ñëwut ak seegut. moo tax nit bu teyam yàqoo ëllëgam yàqu na démbam yàqu na bu teyam defaroo démbam defaru na ëllëgam defaru na. lay defar sa tey nag mooy diraaya rek ku koy defar ku am yàlla te yëg ko sa dund la ca paase woon defaru na la def sa dund yàqu dootu ci amati. moo tax mu ne la alxelmu laa bi kasra ci waaye bal anu normal diraaya. kon nag moo tax nit ku ne li la war a def itte. moo tax ba mu koy wax daf ne moo jar nga dox ba dee ci yoon wa mu xam yàlla. xam-xam la nag bu boo xam ne ku ko utut doo ko am. waaye itam ku ko dégg yow mënoon jàpp doo bay tuuti ko ba tax maa ngi wax ne kaw ba ñan waaye réew mi moom yoomal xëyam lay du am. képp ku dégg ñëkkati baatu la ilaha illa woote ca kaay leen ma xamal leen yàlla kaay leen ma yóbbu leen ci yàlla ngir dégg ko sa nopp ak foo mën a ne yóbbal xëyam mbokk la ci am la yow. danaa ko wax njàpp daal la tiim bu ndox amul rek la danaa ngantamu ndox am na daal jàpp rek wala boo tiimee julit julli yàlla du ko nangu. ku dégg baat bi ñu woote ko leneen la def lu doy baat ba rek yàlla nangatu ko. ajji boo daaya la isa daakum la wax ayu leen wooteeb yàlla ci bu leen wooye wooteeb yàlla mooy la ilaha illa allah. sa bu ko wax ne kaay leen topp ma wala kaay leen topp sa waaskan wala kaay leen topp kaay leen ñu dem ci yàlla la wax te sëñ tubaab loolu la waxoon nag bañ ko àtte it nag waruñu boppam yàlla la wane wooteeb yàlla nga ku la woo ci yàlla bu ñëwee daf lay jox yàlla te wooteeb yow moo tax kenn ku nekk ba mu ko defee ci yow daf lay li ma xam laa la xamal soo ko jàppee te liggéeyee ko mën nga ci am lu mu amul sax li muy dëgg. kon nag ñu góorgóorlu ci loola kenn ku ne xam ne yàlla la jaayanteel xam ne yàlla la jëflanteel waaye mu xam ne yoon yi mu aw mooy ngëm ci yoon. te nit bu bëggee mucc surtout ndaw ki ñëpp di wut lépp di ko wut te la koy wut ak ñu koy wut ñëpp ku ko ci jot rek tànk ko. kon kooku war naa am yóoduwaay war naa am làqwaay war naa am rawwaay war naa am xetlukaay lu sóolal amul tànk rek koy am te loolu bëri ñu mu dal tey. su ko dee kon la lay xaar ba nga mucc ca la lay hut te bu la jotee sànq la la lay cay musal mooy keppaar bu mel nii rek la. sët yaa ngi ci keppaar bu mel nii ba nga mucc moom. kon nag moo tax jotaay yi ñu ko fonk baax buy fii ak fu mën a doon nag ci jotaay yi ci waxtaan yi ci yëngatu yi te taalib bi bu mënoon wax ngeen ko ci biir waxtaan te taalib yi lay mottali ko. taalib bi bu mën a doon mu ngay mottali ko ci taalib ya mu ngay defale ko ci taalib ya kon nag na leen jege te jaxasoog ñoom. dama wax toujours bépp taalib boo xam ne bii bu sinee moromi taalibam di daw di làqutu xam ne ne la nekk noonee di làqutu du lu koy jënd lu koy lor la du da gita du njub. kon nag jege ante ñime ante wóolu ante ñeme ko ante ak déggoo lu am solo te mooy doxali waru kat te lii la laajit nag moo tax salaa sam daf ko doon wax masal moom ñu ne fi tawaadu diim wa taxaatu fi wa taraw fi kama jësal jësal kama sal jësal yi fi sa takka odduwul tuddo xa sawit ahda bi sir wal xima nee na ñi gëm yàlla te buñ ko wax mooy ko xam nee na seen jëmm day nekk benn jëmm. jëmm ay cër ñoo ca dajee waaye nee na benn cër bu ci métti rek cër yëpp dañ ci yëg nee na ñu bokk yàlla noonu la ñu mel ñëpp dañoo bokk nekk mu nekk benn jëmm. tànk nga ca loxo nga ca nopp nga ca bëtt nga ca lamee nga ca lii mooy mbooloo mi di li ñu war a doxee am na ñu koy doxi li ñu war a wax am na ñu ko war a wax li ñu war a def am na ñu ko war a def yéen lu ci nekk am na ci mbooloo mi kuréel boo xam ne ñoo ko mën a taxawee loolu mooy mat. su ko defee ku ci am ngant nag ñëpp dañ jëg ngant la li ci gaar kenn day gaar ñëpp lii mooy li nga xam mbir moo koy jëmee kanam ci saay na ak ci baat yi te bu jëmee kanam ci adduna jëm kanam ci alaxir jëm kanam mooy mbastukul daal di tey su doxee kenn ku ne sa dina dana ci jegee saa leexee moo waxuñu ko moom. kon nag kenn ku nekk na ko def ne moom yoonam la toolam la li di fasaaj rek ak fasaaj rek ko tax a jóg xam nañ ne yàlla kese kese kese ci baatin kese yem ca baax na de waaye dana am fu manqué nag yàlla dafa matal saayir ak ci baatin moo tax doo xuus ci baatin bàyyi saayir waaye doo xuus saayir bàyyi baat da nga leen di boolee ante ñun boolee jëmm ji ak nit ñoon ngay boolee ante saayir bi ak baatin bi te loolu mooy mas la ko fuddaa xam-xam bi mooy baatin bi waaye yëngati na mooy saayir bi. kon nag ñaar yi la ñuy boolante parce que saa suñ ko boolantee rek sa dina dana jag te niñ ko bëggee àllaa xale moom jag na si niñ ko bëggee danaa bu taw yi tàddee. kon nañu góorgóorlu ci baax di leen soññ ñi te di leen ñaanal it ma defa leen jàppandal ci waar wi ak lépp loo xam ne laaj na ko ci wér ci gudd fan ci warsag ci barke yenn yàlla defa leen jaar sala bas La ilaha illallah. jamm la ilaha illa allah ya musabi sabiyo tekaru amma nanana ya dusate tenata ya jabalo la ilaha illa allah amna ma se khatile arambi narle nikne la la la la yam la la la la la la la la shamza ba dinna kon mbokku talibé ñi sant na wa bu ñaan rek ñu cheikh wax rek ñaan ci dégg top ak sax wax dëgg yalla ñu ñu yokku rek kon ñu sa lepp lo xamanteni nak wax na ko ci rek ak sax ñam ñu fa solo jëm ak sax jëmmo loolu de la ilaha illallah barke sham ko kon xana ak sax dama bu leen wër rek ñi fatale li nga xamanteni moy programme bi nga xamanteni mu ngi dégg mo ci semaine bi inshallah di fatale rek mardi bi inshallah ci ko ñu gërëp université à part de 9h ko dal lañ ko def inshallah dama bu leen wër ñi fatale tamit samedi bi inshallah 15h amna xamna kimé bu faas mom moko organiser inshallah dugal na talib yeb day tawé ko bu wërë wër bax di sam fa di wax rek talib yi ñu sab bu baax ak sa képp ko ay rek ñepp jaayante def ci ñu mëna lu ñu mëna yeb ak sa bax dëgg mom dañ tal fo xamanteni ak sa moy lañu jëpp ak sa tay ku yar mbax fit lo xamanteni ñepp mom lañu soxla ak sa tay naxanté la jaam pour jox leen kon nak ñi faté rek ni samedi bi di ñëw am nañ 15e faas inshallah pour ñoom soxna ki ne xamna ko xamanteni mën nga ñëw medina inshallah 5h ñu ko défar ñu ñaan tamit mbokk talibé dal bu ñu mëna télé ñoom ndax am na ñoo xamanteni ñi ngi jëwé baye barñi ak ay tëngëj té buñu fañan tamit di lañ télé ñu bi aw bëggoon nañ daal wax dëgg yàlla lépp luñu def nañ ko def ba nga xamanteni buñ jëlee timis rek ñoom séet naa nañ mën a tàmbali waxtaan bi da wax dëgg yàlla tamit orfan yi ni muy yéex ni du arrange ñi nga xamanteni dañ dëkk si sari ak saa te ñëpp di leen ko bëgg tees kon ñu ngi feñ suñu bopp di feñaan bopp talibé yi wér ak saa si jaayante boobu daal respecté tamit li nga xamanteni mooy heure yi ak saa ci loolu tamit ñu ngi fàttali daal képp koo xamanteni tamit yow ngay mel ni bant wala bâche soxla nañ ko pour si ndax ku gis li xam ne nawet bi ak saa ñu ngi jóg de soxla nañ ko lool daal comme talibé ñu ciy sañ suñu bopp ñu sañ mbokk talibé ak sa du maanaam daal lépp loo xamante ne war nañ ci mën am ci lu jàppandi ci wàllu tante bi fii lu mel ni bâche wala ak sa ay dant soxla nañ koy wér kon ñu ngi jégalu ak sa ska di wér sa di delloo sa ñu kon bisimilah ñu talal waxee